clipa în care te bagi într-o nișă și încerci să scazi TVA-ul la nișa respectivă, prețul va rămâne neschimbat, dacă nu va crește. Și fostul edil Radu Mazăre va fi extradat. Autoritățile din Madagascar au admis cererea României. Fostul primar al Constanței are de executat în țară o pedeapsă de 9 ani de închisoare. Europa FM este ora 7. Ioana Bluster, capitanu, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Întârzie reacția oficială a autorității sanitar-veterinare în ancheta sutelor de tone de pește contaminat cu metale grele, capturat în ape poluate din Europa și care a ajuns în România. Ieri s-au făcut ample percheziții în mai multe județe, dar și în Italia, Spania, Franța și Ungaria. Vizați au fost traficanții de pește care lucrau într-o rețea complexă. Date îngrijorătoare din ancheta procurorilor au fost făcute publice. Traficanții pescuiau în fluvii extrem de poluate, iar peștele stricat era marinat, apoi transportat cu acte false, ajungând chiar și în magazine mari alimentare. Iulian Onchi. Peștele contaminat cu mercur și alte metale grele din fluvii extrem de poluate din Spania și Italia, unde pescuitul este interzis, au ajuns în 115 magazine și depozite din România. Procurorul de caz, Teodor Niță, susține că în țară au intrat transporturi de pește fără o minimă verificare. Primul lot a fost interceptat la Nădlac anul trecut. Sunt substanțe pe care nu doriți să le ingerați și în cantități care nu sunt proprii consumului uman și sunt toxice. Românii erau cei care organizaseră afacerea și aduceau cona lor o treabă să le pună farfurie. Formată din români, unguri, francezi și italieni, gruparea infracțională era organizată pe paliere, precum braconaj, transport și comercializare. Peștele stricat era spălat cu oțet sau era tăiat rondele și apoi marinat. În baza documentelor false, era apoi transportat în 13 județe din România. Inclusiv în Delta se livrau. Sunt societăți din Constanța, din toată țara și nu numai, inclusiv mari retaileri la care vă duceți să faceți cumpărături cu coșul cel mare, unde cumpărați pește foarte proaspăt. Contaminarea cu metale grele poate provoca boli grave, inclusiv cancer. Ordonanța de urgență care instituie amnistia fiscală în cazul cetățenilor cu venituri reduse a fost adoptată de guvern. Aproximativ 600.000 de persoane vor fi scutite de la plata contribuțiilor de asigurări sociale și de sănătate. Măsura se aplică în cazul contribuțiilor din perioada iulie 2015-decembrie 2017. Cei care au plătit deja pot cere să li se restituie banii, spune ministrul de finanțe Eugen Teodorovici. Aceste sume se pot recupera în baza, să spunem, unei solicitări care poate fi transmisă fie prin spațiul virtual pe care persoanele respective l-au deschis sau, desigur, printr-o cerere scrisă pentru cei care nu au un astfel de, să spunem, de mijloc modern de comunicare. Deci sumele se pot cere pentru a fi rambursate sau pot să rămână la nivelul statului pentru a se face compensările pentru sumele viitoare pe care acei contribuabili le-au datorat statului român. Guvernul reduce TVA-ul pentru produsele tradiționale sau bio de la 9 la 5%. Măsura s-a luat după consultări cu autoritățile locale și cu oamenii de afaceri din industria alimentară, susține ministrul de finanțe. Pentru încurajarea consumului de alimente sănătoase și pentru impulsionarea vânzării de produse românești tradiționale, montane, eco, bio sau altele, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Guvernul României a decis reducerea la 5% a cotei de TVA pentru livrarea alimentelor, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice destinate consumului uman și animal. Produsele tradiționale sunt vândute acum de persoane fizice autorizate care nu sunt plătitoare de TVA, amintește la Europa FM președintele Romalimenta, Sorin Minea. Produsele tradiționale sunt făcute de mici producători, potrivit legislației actuale, nu pot fi făcute în sistem industrial, făcute acasă, fără aditiv, fără nimic, deci teoretic cu termen de valabilitate redus. Și, în general, cei care le vând la tarabe ca persoane fizice sau persoane fizice autorizate, deci nu sunt purtătoare de TVA. Deci nu înțeleg la ce se face TVA-ul 5%. Deci s-a dat TVA-ul la un produs care, teoretic, nu-i purtător de TVA. Mai mult, legislația europeană nu permite guvernului să taxeze diferit în funcție de țara de proveniență din interiorul Uniunii. Regula este clară, toate statele comunitare reprezintă o singură piață. Nu are cum să dea o lege în care produsele românești să fie avantajate față de produsele europene, pentru că nici în Europa nu există acest lucru. Și atunci este infringement. Produsele care beneficiază de TVA redus sunt oricum mai scumpe și la mare căutare, iar taxe mai mici nu înseamnă neapărat că producătorii vor reduce prețurile. clipa în care te bagi într-o nișă și încerci să scazi TVA-ul la nișa respectivă, prețul va rămâne neschimbat, dacă nu va crește. O nișă care este o nișă de calitate foarte bună, cu preț mare, cu cât vei atrage mai mult atenția că produsul este foarte bun calitativ, cu atâta producătorul va încerca să transforme calitatea într-un profit, ceea ce e absolut normal. Este iluzoriu ieftinirea unui produs prin scăderea TVA-ului când este vorba de un număr redus de produse și de o nișă care și așa este numită prin prețuri mari. Președintele RomAlimenta, Sorin Minea, cu explicații la Europa FM despre decizia guvernului de a reduce TVA pentru produsele tradiționale și bio. Vaccinarea trebuie să redevină obligatorie, consideră ministrul Sănătății Sorina Pintea. A constatat că legea imunizării este blocată de 2 ani în Parlament. Numai rujeola a ucis peste 60 de persoane. Cea mai recentă victimă este un băiețel nevaccinat de 2 ani din Mehedinți. Cu detalii, Ana Stanciu. Proiectul de lege a trecut de Senat, însă este blocat din toamna anului 2017 la Comisia de Sănătate din Camera Deputaților. Ministrul Sorina Pintea a precizat că pentru a fi adoptată legea vaccinării este nevoie de un consens. Mai mult, aceasta este de părere că vaccinarea trebuie să fie obligatorie. Fiind o lege cu impact atât de mare, cred că se procedează corect. Este o lege care va afecta sănătatea publică. Dar, părerea mea personală, este nevoie să avem în lege cuvântul obligativitate. Pentru că dacă nu avem această sintagmă, nu am rezolvat problema. Și discuțiile sunt între obligativitatea vaccinării și obligativitatea informării. Da. Așteptat cu nerăbdare de medici, dar criticat de adepții curentului antivaccin, proiectul de lege ar aduce câteva prevederi cheie. Obligativitatea vaccinării copiilor cu vaccinurile prevăzute în calendarul național de vaccinare și posibilitatea ca părinții care refuză să își vaccineze copiii să fie amendați. Nu în ultimul rând, ar putea fi interzis accesul unui copil nevaccinat la grădiniță sau școală în cazul în care în comunitatea respectivă are loc o epidemie. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Radu Mazăre va fi extradat. Fostul primar al Constanței are de executat o pedeapsă de 9 ani de închisoare în România în dosarul retrocedării ilegale de plaje. Autoritățile din Madagascar au admis cererea celor române, a anunțat ministrul interimar al Justiției, Ana Birceal. Procedura de extrădare a lui Ștefan Radu Mazăre a fost admisă de către autoritățile din Republica Madagascar. Din acest moment sunt puse în aplicare, în regim de urgență, dispozițiile privind preluarea din Republica Madagascar a lui Radu Ștefan Mazăre, sub escortă de către autoritățile competente din România. Radu Mazăre a reușit să fugă din România în decembrie 2017, deși fusese pus sub controlul judiciar, era cerut azil în Madagascar pe motiv că ar fi persecutat politic. Ministrul Justiției din statul insular a declarat pentru știrile Pro TV că procedura de extrădare s-ar putea finaliza încă de joia aceasta. Nu seulement la terre dont il est inculpé, n'est pas une terre politique, mais une terre de droit commun. Infracțiunea de care a fost acuzat nu este o chestiune politică, ci una de drept comun, este corupție. Așa că nu mai așteptăm să-l vedem pe el cum rămâne în Madagascar, pentru că atunci îi va contamina de asemenea și pe corupții de aici. De joi toate documentele vor fi gata, din moment ce dosarul a ajuns deja în mâinile doamnei procuror care se ocupă de caz. Va putea fi predat autorităților române chiar de joi. Dacă instanța din Madagascar decide că trebuie să fiu extradat, nu mă voi opune, a declarat aseară Radu Mazăre la Antena 3. Soția trezorierului PSD Mircea Drăghici a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals în înscrisuri. Magistrații au găsit o vinovată pe Georgiana Drăghici pentru că a organizat o tabără politică pentru tineretul PSD din Argeș cu banii de la Ministerul Tineretului și Sportului. Decizia nu este definitivă. Sonia Teodoriu. Alături de Georgiana Drăghici au fost condamnați la câte 3 ani de închisoare cu suspendare și un fost director din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Mircea Meleșteu, și un apropiat al lui Drăghici, Doru Bălășoiu. Potrivit anchetatorilor, cei trei ar fi organizat ilegal o tabără de vară a tineretului PSD-ist în 2014. Toate cheltuielile de masă ale celor 102 participanți au fost suportate din fonduri publice. Ministerul Tineretului și Sportului a plătit pentru acest proiect 14.000 de lei. Mare parte din persoanele care figurau pe listă lista de participare erau studenții unei facultăți din Pitești care nu au participat la acest eveniment decât pe hârtie. Soțul Georgianei Drăghici, trezorierul PSD, este cercetat de DNA pentru că ar fi intenționat să cumpere o vilă în Pipera în valoare de 500.000 de euro, pe care ar fi plătit-o în parte cu sume de bani pe care le gestiona în calitate de trezorier, fonduri publice pe care partidul le-a primit de la stat și în parte cu fonduri proprii. În plus, soții Drăghici conduc mașini de lux care valorează aproape 200.000 de euro, care ar fi fost cumpărate tot din banii PSD. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Caraș-Severin, Timiș și local județul Hunedoara se află până la 10 sub atenționare cod galben de ploi abundente. Se pot înregistra cantități de apă de peste 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40 chiar 60 de litri pe metru pătrat. Se anunță o zi cu vreme instabilă, mai ales după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină în nord-vestul țării, în centru, sud și la munte și local în restul țării. Temperaturile maxime vor fi între 14 și 23 de grade, ploi cu tunete și fulgere și vânt mai puternic se anunță în capitală în partea a doua a zilei. Maxima ajunge astăzi la 24 de grade în București. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim! Acesta a fost jurnalul de dimineață Europa FM. Știri din sport în câteva minute în deșteptarea. Alegeți viitorul! O campanie susținută de Parlamentul European. Uniunea Europeană este una dintre marile puteri ale lumii din multe puncte de vedere. Împreună, statele Uniunii au peste 500 de milioane de locuitori. În 2017, Uniunea Europeană a avut un produs intern brut, adică o valoare totală a bunurilor și serviciilor produse, de 15,3 mii de miliarde de euro. Asta înseamnă că economia blocului comunitar a depășit-o ca valoare pe cea americană. Cât privește puterea politică a Uniunii, aceasta pare să scadă după disputele interne legate de migrație, relațiile cu Rusia, Statele Unite și Brexit. Câștigătoarea premiului Nobel pentru pace acum 7 ani, astăzi Uniunea Europeană se vede nevoită să facă față unor atacuri politice venite chiar din interior. Cât privește apărarea, deși în 2015 statele membre au cheltuit la un loc 203 miliarde de euro, Uniunea nu are un plan de apărare comună. Însă, 27 din cele 29 de membre ale NATO sunt din Europa, iar 23 din cele 28 de state ale Uniunii Europene sunt și membre NATO. Din clipa în care venim pe lume, suntem împreună. Fiecare poate influența această lume, dar împreună putem face o schimbare reală. Alegerile europene. 26 mai. Alegeți viitorul. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Europa FM, 7 și 12 minute. Știri din sport. Acum Luca, bună dimineața. Bună dimineața, Antoine Griezmann se desparte de Atletico Madrid. Atacantul francez a anunțat printr-un clip video postat pe Twitter că simte nevoia unei noi provocări, iar presa iberică susține că FC Barcelona îi va plăti clauza de reziliere în valoare de 120 de milioane de euro. În vârstă de 28 de ani, Griezmann a ajuns la Atletico în 2014 de la Real Sociedad și a fost golgheterul echipei lui Diego Simeone. Horia Tecău și Jean-Julien Royer au fost eliminați din runda inaugurală a turneului de dublu de la Roma. Campionii în weekend la Madrid au pierdut acum confruntarea cu Mike și Bob Bryan, pe care i-au învins tot în primul tur săptămâna trecută. Gemenii americani s-au impus de această dată cu 6-4, 7-6 după o oră și jumătate de joc. Cele două perechi sunt la egalitate în meciurile directe 5-5. În turneul feminin de simplu de la Foro Italico, Mihaela Buzărnescu s-a calificat în turul al doilea după ce adversara ei a abandonat. Elena Ostapenko a acuzat amețel și s-a retras la scorul de 6-2-5-4 pentru româncă. Buzărnescu o va întâlni în continuare pe germanca Iulia Gheorghes, numărul 18 WTA. Simona Halep va debuta astăzi direct în turul al doilea la Roma, împotriva cehoaicei Marketa Vondrusova, numai devreme de ora 13.30. Să mai spunem că Serena Williams s-a retras și nu va mai disputa meciul cu sora ei Venus. Fosta lideră mondială s-a reaccidentat la genunchiul din cauza căruia nu mai jucase de aproape 2 luni. Serena încearcă să se recupereze pentru Roland Garros, care va începe în 2 săptămâni. UBT Cluj a învins-o pe CSM CSU Oradea și a egalat scorul general al semifinalei Ligii Naționale de Basket 1-1. Învinși pe teren propriu în primul meci după prelungiri, clujenii s-au revanșat aseară în fața suporterilor, au câștigat la 10 puncte, 92-82. Al-Haji Mohamed a fost cel mai bun marcator al gazdelor cu 21 de puncte, în timp ce MVP a fost jucătorul bihorenilor Jordan Watson cu 27 de puncte și 4 pase decisive. Următoarele două meciuri se vor disputa la Oradea, în sala campioanei antitră, sâmbătă și luni. Amintim, se joacă după sistemul cel mai bun din 5 meciuri, iar în cealaltă semifinală, CSU Sibiu conduce cu 2-0 pe SCM Craiova. Da, vești proaste din Israel, din păcate, Gabi Tamaș se pare că a făcut o nouă boacănă. Zice că la o petrecere a pățit o treabă.